No i ciągle sprawdzać nowe produkty, nowe ćwiczenia, nowe diety. Bo kto nie idzie do przodu, ten się cofa. Daria Ładocha, trenerka żywieniowa. Nowocześnie w Lidlu. A mój telewizor jest najtechnologiczniejszy na świecie. A mój ma takie coś, że mogę sobie na niego wybrać prezent. A co to niby za technologia? Najnowsza. Wybierz sobie prezent. Wojtek i Reneusz polecają: kup telewizor i wybierz sobie prezent. Kup na przykład LG 55 cali OLED, klasa A, za 5999 zł, a otrzymasz 500 zł na drugi produkt. Sprawdź na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Minęła 10:00, tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 4 marca. Radosław Mróz, zapraszam na serwis Trójki. Domniemani porywacze 12-latki w Zachodniopomorskiem zatrzymani. W tym serwisie także polityczna dyskusja o wycince drzew i skoki w Lahti. Biało-czerwoni powalczą w konkursie drużynowym. Wiemy, że jesteśmy mocną drużyną, po prostu znamy swoje możliwości. Dwaj mężczyźni podejrzewani o porwanie 12-latki z Zachodniopomorskiego w rękach policji zostali zatrzymani w okolicach Golczewa chwilę po godzinie 9:00. Porywacze uprowadzili dziecko wieczorem. 12-latka została wciągnięta do niebieskiego Deutico. Zarejestrowały to okoliczne kamery. Około północy, 20 km od Golczewa, odnaleziono zdewastowany samochód. Chwilę później w lesie także dziewczynkę. Jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Do tej sprawy wrócimy w serwisie Trójki o 11:00. Obowiązek powiadamiania gminy o planowanej wycince drzew, a po wycince 5-letni zakaz sprzedaży gruntów deweloperom. Takie zmiany zapisane są w projekcie nowelizacji ustawy o ochronie przyrody autorstwa PiS, który wczoraj trafił do Sejmu. Poprzednia nowelizacja spowodowała, że w wielu miejscach właściciele wycinali drzewa. To z kolei wywołało społeczne protesty. Teraz trzeba działać szybko, mówił w śniadaniu w Trójce eurodeputowany PSL Jarosław Kalinowski. Piły pracują, dwutygodniowe vacatio legis, no gdzieś jeszcze z miesiąc pewnie się to będzie toczyło. Dzisiaj to trzeba działać szybko, żeby zapobiec temu, co się dzieje, żeby przerwać to cięcie takie masowe. Naprawdę popełniono straszny błąd i trzeba to naprawić. Ta propozycja w mojej ocenie jest tylko taką łatą dla oka, że coś zrobiliśmy, a nie załatwi problemu. Ryszard Czernecki, eurodeputowany PiS, uważa, że dobrze się stało, iż powstał projekt nowelizacji tej ustawy. Chodzi o to, żeby właścicielom działek zagwarantować, żeby na swojej posesji, tam gdzie jest ich własność, mogli wyciąć to, co chcą wyciąć. Pobudzamy dyskusję. Skoro jest to jakiś punkt odniesienia do tej, uruchomiono tę debatę, to projekt, można powiedzieć, trafił w dziesiątkę. Rafał Grupiński z Platformy Obywatelskiej mówi wprost, że sytuacja jest dramatyczna. To jest dramat dla całej polskiej przyrody. Polska jest krajem, który przez wiele, wiele dziesiątek lat nie mógł sam dbać o swoje zasoby przyrodnicze ze względu na cały XIX wiek czy dwie wojny światowe. Zniszczenia generalnie w polskiej przyrodzie były ogromne. Projektem na najbliższym posiedzeniu 8 marca zajmie się Sejm. Podejrzany w sprawie zabójstwa przyrodniego brata przywódcy Korei Północnej, obywatel tego kraju, opuścił Malezję. Mężczyzna uważa, że padł ofiarą spisku zorganizowanego przez malezyjskie władze. Ryun Chol przebywał w malezyjskim areszcie podejrzewany o udział w organizacji zabójstwa Kim Jong-nama. Malezyjskie władze ze względu na brak dowodów musiały go jednak uwolnić i zezwolić na opuszczenie kraju. Formalnie mężczyzna został deportowany i przebywa obecnie na terytorium północno-koreańskiej placówki w Pekinie. Po przylocie do stolicy Chin oświadczył, że padł ofiarą spisku malezyjskich władz wymierzonego w Koreę Północną. Dodał, że w dniu morderstwa nie było go na lotnisku w Kuala Lumpur, gdzie dokonano zamachu na życie Kim Jong-nama. Zabójstwo przyrodniego brata przywódcy Korei Północnej poważnie nadwyrężyło dobre dotąd relacje Kuala Lumpur i Pjongjangu. Korea Północna żąda wydania ciała Kim Jong-nama. Władze Malezji prowadzą zaś zakrojone na szeroką skalę śledztwo w sprawie zabójstwa. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Mocno trzymamy kciuki za biało-czerwonych na Mistrzostwach Świata w Lahti. Nasi skoczkowie Kamil Stoch, Maciej Kot, Piotr Żyła i Dawid Kubacki powalczą w konkursie drużynowym. Wyciągnęliśmy już wnioski z konkursów indywidualnych. Jesteśmy gotowi do walki w drużynie, mówi Maciej Kot. Czujemy po prostu wsparcie kolegów i całej drużyny, bo jest nas tutaj szóstka. Wiadomo, że czwórka będzie skakać, ale w Stefanie i Jaśku też mamy oparcie. Mamy oparcie w całej grupie i wiemy, że jesteśmy mocną drużyną. Po prostu znamy swoje możliwości. Dyrektor sportowy reprezentacji Adam Małysz jest dobrej myśli, ale podkreśla. Wszyscy chodzą i gdzieś tam poklepują, mówią, ale macie drużynę, nie? Trochę studzę emocje, bo wiadomo, że trzeba pierwszy zdobyć ten medal, żeby później o tym mówić, ale sami jesteśmy świadomi tego, że naprawdę no, wszyscy zawodnicy naprawdę w pierwszej dziesiątce, to jest naprawdę petarda.

I'm well aware of certain things that can destroy a man like me. But with that said, give me one more. Another one to take the sting. I used to think that nothing could be better than touring the world with my songs. I chased a picture perfect life, I think they painted it wrong. I think that money is the root of all evil and fame is hell. Relationships and hearts you fix, they break as well. And ain't nobody wanna see you down in the dumps, because you're living your dream, man, that should be fun. Please know that I'm not trying to preach like I'm Reverend Run. I beg you don't be disappointed with the man I've become. Oh, conversations with my father on the A14. Age 12, telling me I've gotta chase those dreams. Now I'm playing for the people, dad, and they know me. With my beat and small guitar, wearing the same old jeans. Wembley Stadium crowd, 240,000. I may have grown up, but I hope that Damien's proud. Until the next generation, inspiration's allowed. The world may be filled with hate, but keep erasing it now, somehow. I'm well aware of certain things that will befall a man like me. But with that said, give me one more. Welcome to the new show. I guess you know I've been away. But we're a man and you know. But my heart will stay the same. Welcome to the new show. Cause you know I've been away. But we're a man and you know. My pain eraser. And I'll find comfort in my pain eraser. Tak, to jest nowa piosenka Eda Sheerana, bo wczoraj była premiera jego nowej płyty Divide, tym razem płyta niebieska, Eraser. Do czego to jest podobne? Do Irlandii, myślę, a poza tym do zupełnie do niczego. Znaczy piosenka fajna, Eraser, Ed Sheeran z nowej płyty. Elżbieta Malinowska, Ola Budka, Marek Niedźwiecki, witamy Państwa bardzo serdecznie, 13 po 10. Dziś nie ma gościa, więc będzie tylko muzyka, muzyka, muzyka, sporo nowości, ale także dużo klasyki i dobrych wiadomości. Na przykład o duecie Daryl Hall i John Oates, albo o Fleetwood Mac łamane przez Eagles. Tak, takie rzeczy się dzieją. Poza tym polecam Państwu jak zwykle naszą stronę internetową polskieradio.pl/trójka. Tam odnajdą Państwo ostatnie notowanie listy z wczoraj, ale także zestaw porcji nowości, na jakie można oddać głosy w tym tygodniu. No i mój adres, który jest czynny całą dobę, marek.niedźwiecki@polskieradio.pl. Miało być słońce za oknem, na razie nie ma. Dziś w Karkonoszach piękna pogoda na Bieg Piastów 41, a nas tam nie ma. Teraz mi troszkę żal, ale co zrobić. Za to zaczynamy dzisiaj od nowych płyt panów, choć zaraz przejdziemy do cudownych kobiet. Na razie John Mayer. I still feel like you're mad. Girl in the room, she wants me. I know because she told me so. She says, come over, I'd like to get to know you, but I just don't think I can. 'Cause I still feel like you're mad. Shampoo in my shower, in case you wanna wash your hair. And I know that you probably found yourself some more somewhere, but I do not really care, 'cause as long as it is there, I still feel like you're mad. Feel Like Your Man. Nowa piosenka Johna Mayera. Kto wie, czy nie najlepsza z tych trzech dotychczas wydanych singli. Jest ten utwór także w zestawie do głosowania na listę. To polecam. Mówiłem o pięknych kobietach. Bardzo proszę. Within my emotional dance, my emotional dance, my emotional dance with you. Mm-hmm. a living carousel. Since the day that we fell in love, the sky above is blue and suddenly turns bright. That's my emotional dance with you. I feel so alive, though sometimes miss some calm. I don't mind at all to give you keys to my heart. Now I've learned to live in such a way within my emotional dance, my emotional dance, my emotional dance with you. Niedawne odkrycie. Dziewczyna nazywa się Andrea Motis. Urodziła się w Barcelonie. Emotional Dance. To jest jej nowa płyta i posłuchaliśmy utworu tytułowego. Zaznaczyłem 14 piosenek na płycie. Co najmniej 7 do zaprezentowania. Więc będę sięgał po tę płytę. Druga dziewczyna, no właśnie, nie dość, że piękne, to jeszcze cudownie śpiewają. Sarah McKenzie. Tym razem Melbourne, Australia. Ale jutro na koncercie w Polsce. Na koncercie Jazz w Muzeum. To będzie jej pierwsza wizyta, koncert w Ostrowie Wielkopolskim. Trzymam kciuki, proszę dać znać, jak było. Sara zaśpiewa o Paryżu w deszczu. Pitter-patter, didn't matter, sur le Champs-Élysées. Stormy weather, cut us together, au bord de la Seine. Toutes les belles étoiles hid in the clouds that night. 'Twas the rain that fell that did cast the spell there in your arms. I heard raindrops on the rooftops du côté de la rue de la Paix.

Happened to Saturday Night. Dawno nie słuchaliśmy zespół The Eagles. Ta wiadomość gruchnęła dla mnie jak grom z jasnego nieba, bo okazuje się oto, że muzycy zespołu The Eagles oraz grupy Fleetwood Mac planują wielkie festiwale jeszcze tego roku, latem, i to w Nowym Jorku i w Los Angeles. I to ma być impreza coroczna. No to jest to dobra wiadomość, myślę, bo The Eagles nie padło chyba, to nazwanie padło chyba od śmierci Glenna Freya. Znaczy jednak chłopaki wzięli się do roboty. Trzymajmy kciuki. Fleetwood Mac. Za to Daryl Hall i John Oates planują wspólną trasę wspominającą lata 80. z innym duetem, tym razem brytyjskim, Tears for Fears. To będzie też później w tym roku, no ale na razie tylko w Stanach. No proszę, jeśli chodzi o koncerty, pan Andrzej donosi, że Midior grał właśnie w Dublinie. Taka zabawna historia się przydarzyła. Tutaj przyszła kiedyś ekipa telewizyjna i pan, który kręcił, powiedział: panie Marku, czy mógłby pan przypomnieć kiedyś w radiu piosenkę Private Eyes w wykonaniu grupy Men at Work? Ja mówię: wie pan co, jakoś nie pamiętam, może to był Daryl Hall i John Oates. Nie, nie, nie, Men at Work. Nie udało się nagranie, po kilku godzinach panowie przyszli jeszcze raz i ten pan powiedział: tak, to był Daryl Hall, John Oates, właśnie. Właśnie tego posłuchaliśmy. Peter Frampton. I mean you, Peter Frampton. Pan Andrzej, który był na koncercie Midiura tydzień temu w Dublinie, załączył kilka zdjęć i tak patrzę na te zdjęcia i Midiur jest coraz bardziej podobny do Petera Framptona. Może z tego powodu, że mają podobny kolor włosów, a właściwie podobnie im wyszły włosy, o tak bym to powiedział. A dzisiaj w Dublinie w Baton Factory pijama porno. Świat jest mały. A u nas Stephen Bishop. Light, sound, touch, down, dreaming as one, as we sail across the sky. Smiles, tears, like music to my ears, in love and joy. And I will follow you in a world of fools, and I love you. No rest, we are heaven blessed, sent from above, and I would follow you anywhere. And if our world should melt away, still be true to you. Warm nights, sunlight, you're beautiful, it's true. Takie wyznanie najcichsze Stephena Bishopa, And I Love You z płyty Blueprint. Dziś urodziny Chrisa Ria, ma 66. Wszystkiego najlepszego, także dzisiaj urodzony. walking on my tiptoes. You got me standing on my knees. From the mills way down in Pittsburgh to the club to get married. I don't matter where I roam, girl. You can't always get to me. Yeah. I can hear your heart. Chris Ria ma dzisiaj urodziny. Wszystkiego najlepszego. Pozdrowienia dla dzisiaj urodzonych. Za 7,5 minuty godzina 11. Na koniec tej godziny mamy zaproszenie na koncert. Jazz z Wami oraz Miejski Ośrodek Kultury w Kędzierzynie-Koźlu mają zaszczyt zaprezentować trio Marka Napiórkowskiego. To formacja, w której skład wchodzi trzech niezwykłych muzyków. Gitarzysta Marek Napiórkowski, basista Michał Barański i perkusista Cezary Konrad. Ten koncert jutro o 18:00 Dom Kultury Koźle w Kędzierzynie-Koźlu, a zaproszenia u Oli już teraz 2 dwójki i 7 trójek. Thank you.